Tak grał Jani 35 lat temu. Na płycie Out of Silence proponował zasłuchanemu światu same melodyjne przeboje. Za moment dynamiczny synth dance z akustycznym perkusistą w tej roli Charlie Adams, wspomagany komputerem rytmu. I Path of Water z syntetyczną dominantą instrumentów smyczkowych. Pierwszoplanowe głosy partytury wykonuje syntezatorzysta, pianista i kompozytor Jani. utwory z albumu Out of Science. Następny album w dyskografii Janiego ma zastanawiającą nazwę Reflection of Passion. Po 5-minutowym utworze tytułowym temperatura uczuć znacząco wzrośnie. Kolejno subtelna delikatność w melodyjnym temacie True Nature. Dalej spogłosowane elektroniczne pianino w oprawie syntetycznych smyczków pod szepczącą nazwą Almost a Whisper i baśniowy motyw Swept Away, zanurzany w pentatonice. Przed Państwem Jani, takim jakim stworzyła go osobista liryka i niepowtarzalny kompozytorski styl. 18 minut romantycznego skupienia. Thank you. międzynarodowej projekcji Studiil Muzyki grał Jani. W Polsce, w dotąd remontowanej sali kongresowej w Warszawie, dał pierwszy koncert 10 lat temu. Za oceanem i w Grecji występuje z renomowanymi orkiestrami. W świecie Jani jest uznaną wielką gwiazdą. Za chwilę premierowy Gutowski, tak jak przed tygodniem. Nasz znakomity syntezatorzysta swą twórczość ogranicza do pracy w studiu. Nie koncertuje, ale wydał już 4 albumy. Parę z wyłączną dominantą elektroniki. Niestrudzone instrumenty Gutowskiego usłyszą Państwo w utworach Berlin Parade, Piwo oraz Face. Hasła zawarte w tytułach od chwili wydania czarnego albumu Power Plant kojarzyć się mogą z mocą i radością wykonywania oraz słuchania L-muzyki. Dariusz Gutowski w Trójce przez 12 minut. Po utworach kompozytora z Zabrza Dariusz Gutowski jest absolwentem Wydziału Historycznego Uniwersytetu Śląskiego. Pojawi się El Muzyka wyrafinowanego łódzkiego artysty Dietera Wernera, którego twórczość jest zadziwiającą dźwiękową podróżą. Te utwory Wernera już Państwo poznali, ale nie było to wczoraj. Kto nie zna, warto posłuchać. Słabe światło szczęścia oraz przebłysk. Już do końca tej edycji Studia Muzyki Dieter Werner. Thank you. Słabe światło szczęścia. I już tylko we fragmencie przebłysk. Inne nagrania na płycie Dietera Wernera, inny aspekt. Dziękuję Państwu.